قرآن محترم اور جن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے پٹیرہ تفسیر قرآن دا 70 نمبر 63 صبح مقام رستم محل عجیبا چرم مسجد کے 25/8/2009 کی شعر پتید میلا ادو پتہ سات اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03-51-10-124 دا خلق دته اسلام اسلام کوي تراشه دا اسلامی کتاب راواله دې سره سے چلو کا نو دا قرآن میرا واغس وی دا می ولي کو زې پزې می پکې د ځان نه لړل ته په لوکړه لایې تونه می ګډ وډ کړلو وی ډایرک را لما د مسلمانانو مدرسې ته وی ما وی چې دا نسخی می لیکلې دی او ډېر ارزانه به درکم وی او مسلمان مولا و غراغه وی هغه نسخه داسې اوچته کړه نو داسې کا السلام علیکم بولے لگا نہ لے نہ نہ بولے دیکھو بلا غلطی ری سڑیا اسم چتگوری چت قرآن وے نو تو خامی کا نا نو دا سپے الٹا پلٹا شوی دا سو کے چی گنڈی داغی نا نو تو چی تلاوت کیا نو تو نا سپے وہی دا سے چلو چھو نا تلاوت خو بل شان چھو دا اغا معجزہ دا قرآن کریم نو دا یہودی وی وی ما وی چی اس با ٹک مسلمان کے گا ما ذکا تورات و انجیل کی میں لڑل تپلو کو داغے پتہ نہ لگے دا آ قرآن کی میں لڑل تپلو کو جی کم سڑے روچے تی مسلمان نہ ہوئی چی پو دے کے خو لڑل تپل شوی دی واقعی رب تد دے پازت کے کہتا نکو لینو نن بدی مسلمانان تاڑو پتہ نہ لگے دلے او سرد لڑل تپلو بے مان دا نسخے پا خقی متغستے وے نو یا اللہ ما تا پتہ ہو لگے دا چی تا قرآن کی ویلی دی چی نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون نا آغا مسلمان شو پتہ ہو لگے دا چی قرآن اغا کتاب دے چی دا دے حفاظت کولو والا سوک دے یو اللہ انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون یقینن مونگ نازل کرے دے قرآن یقینن مونگا دا غی حفاظت کوم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ يَقِنًا لِقْلِ دِ مُنْسْتَانَ مَخْكِ رَسُولًا فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ پَدَلُو مَخْكَنُوكِ وَمَا يَعْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ نَبَرَاتْ لُو أَغِيْتَ پِغَمْبَرِ إِلَّا كَانُوا بِيَسْتَازِوَانِ مَگر دی با پاغ پورے پچمو دے کولے خندنے بے کو یو سنی او د شیعہ جگڑا وا اغا شیعہ و توی ابراہیم علیہ السلام زمون د شیعہ و پا مسلکو ناغ سنی و توی استا دا نظریہ دا فرعونیانو دا فرعونم شیعہ و جعل اہلہا شیعہ فرعونم خپل تابداران شیعہ گان کریو جواب والا ورک قرآن زدکا سنت زدکا چه کم سے کم دے یو شیعہ جواب خو کولی شکنا شیعہ ٹیلی پونو کو مولانا صاحب او تپوس کولی شم میں بالکل وے دا شیا دا حسنین چا وجلیو دا چا شیدان کڑیو میں دا شیا گان ما تو وے تلا دان تے مولا وے اگ وقت کی شی گان چتو شیا گان اگ وقت کی چتو نو ما تے چ اگ وقت شیا گان نو نو تلا خیر سر دا کم دینر آلے نو ٹیلی فون کی خود بے لانے دے کڑے دا کال نم ڈیروش دمر سخو او آیا دمر سخو زدکا چه کم سے کم دے یوشیہ جواب کو لے شکنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كَانُوا بِيَسْتَازِهُونَ نبرات لو آغی تا پیغمبر مگر دی باغ پورے ٹوکے کولے تا پوری بم خلق ٹوکے گئی کَذَلِكَ نَسْلُكُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ نَدْخُلُهُ دغشان وردن نکو دا خندنے منگا پزلونو دا مشرکانو کے نو مشرکانم پتا سو پورے خان دے نو خپکے گئے ماں چاچ دا اللہ دین خودل رے آئی پورے خاندنے شرے رے خط لا یؤمنون بے ایمان نروڑی پدے قرآن وقت خلط سنت الاولین او یقنن تیر شوی دا طریقہ دا مخکنو خلکو ولو فتحنا علیم باب من السمائیم دے آیت کے زورن دا چې د ذکر شوی شکوی سره متعلق ده او دې کې د مشرکانو د ضد عینات تذکره ده. د مشرکانو مطالبه وا چې که ملائک د پیغمبر پاک د رسالت تصدیق وکي نو موږ به اومنو. نو الله فرمایي د فرشتو را لېږل دې عنادیانو له څه فایده نه ورکوي، ځکه د دې عناد او ضد دې اندازې ته رسېدلې چې ملائک نازلول خو یو طرف ته، که زه په اسمان کې یو دروازه م کولاو کم او دا مشرکان هغه دروازه کې بره وخیژي او زما د عجایباتو د اسمانونو په خپلو سترګو معاینه مو کی، خو بیا یې هم نه مني. الله فرمائے ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، کرا پرانی زو مونږ په دې باندې دروازه د اسمان نا، فظلوا فی ارجونا، نو پرنا روز پاگے کی دی ورخی جی، فظلوا شروع شی دی فی ہے پاگے کے ارجونا چوخی جی، لکالو نو خام خواب بیام وے انما سکرت ابصارنا، وی دا زمونږ پستر گو سے چلو شو دالا کم زیرے خان، انما سکرت ابصارنا، او بو آئے یقینن بند کڑی شوی دی نظرون زمونگا، بل نحنو قوم مسحورون، بلکہ مونگ دا سے قومی جادو را باندے شوی دے، بیا بوئی چی پا مونگ چا جادو کرے دے، بیام نمانی پا خپل استرگو کدل آئے لوی نی، بیام نمانی. ولقد جعلنا فی السماء بروجا، دویم با 500 پورے تفصیل مخ کے شوی دے، او دی تو عقلی دلائل دا اللہ پا توحید. ولقد جعلنا فی السماء بروجا، یقینا پیدا کری دی مونگ پا آسمان کے غٹ ستوری برجنا، دی رال پا اخبار کی اولیکل برج پلانے برج پلانے برج پلانے، اخبار کی اولیکل یہ اب تا کیسا رہے گا، انگا بنگا و سر اولی کی الگ پیغمبر تا دے، او سات معلومات نشتر ثابت اب تی معلومات کے چید اب تا بدا سی تیری کی. ولقد جعلنا فی السماء بروجا، اتب یا تعجب کے استاجی ہوں نو دا موسمیات والے چی دی کا نا، نو دی کل کلوی پا پلان کی ٹیم باور یز رازی و باران، نو بیا خواغ سی وشی و آغی و سر او ٹکی وی خود پا آغی پوئی گی نا، آغی وی امکان دے دا آغی دا یر نا وی ولی کل کل آغی سی ونشی لکا سنگ چی موسمیات والے وی امکان دے. او ٹک وی زی منما، ولی منما بوتل کے دا وور یخی بوا چوا وادی چولے بل سڑی لے ور کا او دا یخی بوس کا ناغا غا بوتل وانی دا سی کی یخی خو زکر دی چی دے بوتل دا پاس خولنی ولی دا یخا یخا او دا بوتلم یخ دے، نو دا موسمیات والا دا سی خوردبینو ندی و سر دا سی، نو دا ورید خود آسمان ندیری کتے دی، نو دے ورید تا پکی دا سی اگوری، نو پاغی کی وطا نمی و لندوال اخکارش، نو چی کل دا نمی وطا دیر اخکارش ناغی وی امکان شتا چی بارانی شی خواه، نو دا خو سیلم غیب نشو دور بینگو نه لگولی دی وی کتلو دی تا علم غیب نو چی پتا بانے پیریان رالی چی اگورا موسمیاتو تا پتاو لگی دن نا اکتو وی نو زبا دے بوم زما پیخور کی سوری پول سر دفتر دے دا موسمیاتو آگے کے زما خصوصی شاگرد نو کر دے نو خبر دے پکیو کر زما آگا ٹولے آلے بہو بھی نے خا آگا وریت بتا تدل تے پا کتاب دا پاس اخکاری دا سے بدی نیولی اتم جدا وریت خدا دا آگا وریت بم دا تو اخکاری چے بالکل نمی با پکی نہیں آگا بم دا تو اخکاری چے آگے کے لندوالی نمی آنے دا سر تعجب خبر خوند دا. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یقیناً پیدا کړی دی مونږ په آسمان کې غټ ستوري، هي النجوم الكبار غټ ستوري، دا معنی معالم تنزیل کړی دا د فلاف صفه او غدولس برجونه ندی مراد دلته کې برج سور برج پلان برج پلان دلته غټ ستوري مراد دی. وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ، خیسته کړی دی مونږه د پاره د کتونکو. وحفظنا من كل شیطان الرجیم، ساتن کړه دا مونږه د اسمان د هر شیطان نه تلی شوی نا، الا من استرق السما فاتبعه شهاب مبین، دلته شهاب مبین دی او سورت صافات کې ورته شهاب ثاقب ویلی دی. آیت نمبر لسم کے سورہ صافات کی الا من استرق سما مگر اگر شیطان چغسار نو کی نفعت باو شعب مبین روانشی پاغ پس شغلخ کارا ای شیطان دے دیتا گو رہی شیطان لگی آرے برخی جی دار نو چھے لگ برشی التنا اللہ شغل رو لگی دا شیطان دا چھے وی وی نو بے کتر رو غرزی خوا برخطو تے نپری دی ملائے اعلا دا آزمونگا تاسو سوائیو وی دا پلان کی قبر نہ شغل روچا تشوخا زستا سن تپوس کو ماں دے تگور دا بزما دے لاس نے اس اچتی گی اچا تشو گر دا دے لاس نے اچا تشوا پلاس کے ودا نہ پلاس کے نو دے لاس دے ترپ نے اچا تشوا ای دے کے نو دا سے پدے وہ کے دن چیتے نہ رو تر اچا تشو نہ ددے ترپ نہ روئی نو چت دا قبر دا خوانا آگا شغل دی ہوئی نہیں کر دی وہی دا خبر چت دا شہیدان معلومی گی خا وہی شغلے تے نہ روچتے شو خا نو قرآن ہوا ہے نو تا تب پتہ لگی کہ نہ دا قبر نہ نہ مڑا فاتباو شہاب مبین روان شی پاغ پسے شغل اخکارا اللہ و پسے و شغل رو لے گی دا ملائکو پا ذریعہ والارضا مددناہا اوس مکا خور کرے دا مونگا والقینا امونگا دا نشن طول مری ریگو خا پا خوادی رون کے سلویخ بس سلویخ کا لکی گی مونگی او قبر کنست اباران ویچ زنن نو ورے گم انو کلب ورے گم قبر شو جنازہ شو مڑے خخ شو پلار راتلو یو سڑے ہو وی اخل کا خبر خونے کنا وی دا غزے باران سڑے ہو قبر چو دے دے اپا خدے میری قسمی چاگا مڑے اسم تک سپین پا کپن کے پروت دے خواہ وی یو سڑے ہو آگا ماتے رازے چی لڑشو چی داری شایدی نو چلاڑو نا قبر کے علوی غار شے ہو نو ما آتے میں اوری گزا دا کپن تا تا خیمہ نو ما دا اللہ سورکتا کنو دا سی میرو چتو نا سپین زگو زکا آگا عبت لیو جمع کے دے نو دا پاس سپین زگ جمع شے ہو نو میں چی دا زگ نا کپن جوڑی نا آگا سر سکے ہو اس چی زگ تا کپن بولی نا آگا مسلمان سر بسکے ہو دیو چی بس ہاں ہو بجور کو پدے قبر بیا جنڈے ہو لگی ہو گنا خلق برازی ہو بیا بدے لان کے بابا شیخا نہ مڑا زگو سڑیا کپن نو دا کپن نہ زگ سل جوڑے شغلہ لارا لے گلے وطا ادھر پلانی قبر نہ رہوا تھا نانا اللہ فرمائے فأتبعوا شہاب مبین قرآن ہوا ہے نتب پوش روانشی پاگ پسے شغل اخکارا والارضا مددناہا زمکی تاو گورا خورکڑی دا منگا والاردوا مددناها زمکا خورکڑی دا منگا غلولی دا منگا بچونکڑی دا منگا والقینا فی آرواسیا اچولی دی منگا باغی کے پاخ گرونا رواسی اگا غرط وی چاگا دلکی دو نیخا وانبتنا فی آمن کل شی موزون زرغن کڑی دی مونگ پدے کے عرش وزنی پا اندازام وجعلنا لکم فی آمائش او گرزولی دی مونگ تاسول پدے کے سامان دروزے ذریعہ دجوان ذریعہ معائش اللہ اکبر ومن لستم لہو برازقین لام اسباب د ژوند او داس خلق میں پیدا کری دی چه تاسو اغیلا روزی نشے ور کولے د دین مراد دی اغا معذور کسان یا عام حیوانات کور کے دل اللہ شل او گٹ پیدا کر نکار کا سب واغا نکی نتاوتا ڈوڑے کے خدا والا دکشا فرق الکاغ معذور رے پی شلی دی لاسے شل دی کا کار کا سب نشی کول اس پک وتم گورا یو خوید دن تنگ راجو سڑیا نو اللہ اغل زر کے واچی عزت نہ اغل عرش نو پلار روان دے شل ای والدا دا خدای پناما والدا دا خدای پناما نو تا دور نی گٹلی لکاغ سر چیخا یو خواہ گئی جزان پزور شل کڑی کا نا داسی ناشتی اخ پوتے چرلی تڑلی اسادر پہ چولی ادا زونی اخکار کری خدای مبخا دخدای پنامو آچو دخدای آگا یو لڑو لسو رو پولوٹے کی خودا نو پنزو سی رو چت که کبل سش انو چه کل روانی دن آگا دا غو توی آگا شل ویدا تا سکے ویسکو ما لوٹ میں مات که کنا ویدا سا لوٹو وی لوٹ میں مات که تالا میں پکی در که پنزو سی میں ناگا کو کنا سلو رو پولوٹو مات میں وی گورا یو خبر آتا کم گوتے مکوا دا لسو لوٹ تے یخ دے کہ پینزو دا خدای پنامر آکے پینزو والے پنزو سے کے دا سشے مارا سلو لوٹ یخ زمنا پل کار نا سڑے تے روانش دا زر زر کمیس دا دے کو غرے والوار پس نا آگا چاچے تے لوٹ تختا ہوئے نا آگا دیے لے کہ خدای دے خوار کرتا خوشل نوی وی دے دا پارا جوڑے مہانے دا دے دا پارا شل نوی ما غنڈاولو دا پارا شلے ما دے لکھونے جی مانا دے خلق اس تختای تختا ولو بارا خوشحال نیما داس شلیانو گڈیانو نے مور کوئے خا البتہ کہ واقعی شل گڈی نو عند اللہ کاغذ سر سے امدادو کے فاغلم دا حق نرے چی وعددہو یحسب ان مالہو اخلدا روڑاو جمع کوا روڑاو نغد کوا روڑاو جمع کوا نانا دا ضرورت تا پارا کسوک صدر کی خیر دے خواب ومن لستم لہو براجی اللہ وی ما شل گوٹ تاسو کرا پیدا کرو نو داری زغال تورک تا خوش آڑو نو چی تا خوش آڑو نو سنگا چل لی تیرا کے پخور کی او کچروا لوی خخ کل غٹا سر ایدا ما خام تیرو ما و دکاندار تیمه گور را دوم را کل کچر را شپیتو آتیاو زرو دا خوشی گرزی استاجی دا خوش شده لیده می ولی وی دارند شویده می خواه نو می دا وی بس مالک وی چی دا دانی دیری خوری اما لخو سکار کسم نیشی کولی نو را شده لیده نو ما کتلی و سو پیسه بو اگه از دغسی و غوطه دا داسی دا جوارو دا سیرا روانند راتو نا کچری لخوال رو رسید چرا رو رسی نا کچری دی کر نو غبوره خروغو نا کچر را نزده شوا چرا نزده شوا نو دا پلشتک گوته و اغیو تا اشلولا که خودو تا اگر لنده کچر شورو شا کرپا جواری خورن میں قرآن سرشتی نی کتاب دے ومن لستم لہو برازقین آگا مخلوق من پیدا کرده دے چه تاس دا آگا پروزه تنگ شن زول رزق ورکوم تیخو نور که تا خو کچر وشڑ لطاوی دا لنده دا مال بار نشی روڑه لیکن سو پیسه بتا خدای سٹ کیو جواری وطا واچولوی اکرپا وخا دا مطلب دے ومن لستم لہو برازقین نام زما پلار دے اللہ دا خور سر اوبخین اللہ دے گناہونا دا معاف کین باڑے تے خط راولے گا ما تے لکلیوں اللہ دے وطا معافی ہو کین اللہ معافی وطا ہو کین وی تو ما دے لنے لکلی جتا ملا جوڑ شا ما تے دے حساب ضرورت کارخانہ کی حساب ہوگا تو مالا پیسے راولے ستا ملائی اما تے مالا ملا زکم جوڑے رستم کستا ملائی کار نور کئی جوان دے و کل کل وی خاندل وی ارا کار خودر زبردست ورکو وی منگا جاہلانو او ما لکلیو چی کار نور کئی خودر غٹ کار ورکو دو گر بلا شاگردان دی دیو پلانے دیو ٹنگڑے دیو اکل اکل بے بچینو میں ہوں وی اللہ میرے تاثر مڑکی چی مڑکی میں زکا زما مرگ بدے عزت شی او جاہلانو سر اللہ ما نمڑکی زکا زما مرگ زما جنازہ ای بخو صحیح بنی بیزت ہوئی ادا بیوی ما دے اللہ ستا پلاس پسند طریقہ سنبھال کی اما غصو شو اللہ مال راوس پسند طریقہ مخخ کو اللہ نے ٹھوڑ تمافیو کی اللہ فرمائے ومن لستم لہو برازقین دا سے خلق میں پیدا کرے چتا سو غلا روزی نشے اور کولے وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُمْ اما یو ماسخوتن مرگرو توی میں دعا کوئے بابا خنرے ناغی مال دور تسلی راکڑا چه تروس زمازل غٹتے اللہ دے اغیل آجر ورکی زمازل مرگرو دمر غٹ کو چه زلم تروس غٹتے وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُمْ نشتا یو شے مگر زمون سرا خزانے داغی دے وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ نراکو دو منگا مگر پاندازا مقرر سرا خا یا اللہ خزانے دا سر ڈیری دی آو زما خدا خیال ہے چی خدا پاکا تر راتلن کے دورے تفسیر پورے سمے تروڑے راؤن والا چیزے کے دما تر راتلن کے دوروں پہ رب بے غم مالا ہوئی دا سے ہم نہ کوما دا سے ہم نہ کوما چیتا سوائے بس وندر علا نا نا وما ننزلہ الا بقدر معلوم نیرا لے گما کرا لے گمے نو پانداز انداز ایرا لے گما تا تا گورما ستا دا ایمان ستا دا تقوا ستا دا ارادے ستا دا اعمال مطابق لک لگ را لے گما خزانے کو میں ڈکی دی خدا سے ام نہ کو مولے قرآن کریم سورت شورا کے فرمائی ولو بسط اللہ رزق لعباده لبغوا فی الارض کچرے اللہ دے بندگانو تا رزق بیخی را پراخ کی نو دی بس سرکشی کئی بیا پا دے ازمکہ کے سورت شورا اوباس ہے اوی شاید چشتا پا کی کاس پینزشتا مسی پارا سورت شورا آیت نمبر 27 اللہ فرمائے ولو بسط اللہ رزق لعباده لبغوا فی الارض او کا پراخ کڑے اللہ تعالی روزی بندگان اخپل لرا نو لبغوا فی الارض خام خا بدی بغاوت کڑے و پدیز مکہ کے خا لکہ بغاوت تے نپرے دے نکنا نو بیا ولیکن ینزلو بقدر ما یشاؤم لیکن را لے گم زو پاندازا اندازا ما نشاؤ سورج زو وارمان او دلتے ہوئے وما ننزلو اللہ بقدر معلوم پا معلوم اندازہ را لے گم آلتے ہوئے بقدر ما یشاؤ پاندازا پاگا اندازا چیزا ما سمرا چالا خوخی سمرا سمطلب چال صرف ڈوڑے ورکم چیتا بتشا ڈوڑے خوری وچا چاہتا ہوں تب این دالو سرف رے چاہتا ہوں تب این چرگڑی سرف رے چاہتا ہوں ماں تب این پولاو نہ خورے مورا غن خورا کنو دا زما فخر اللہ ومن لستم لہو برازقین وما ننزلو اللہ بقدر معلوم وارسلنا الریاح لواقح دا بل دلیل عقلی اور دلیل عقلی کی تفصیلوں نہ دور نہیں خواہ وہ ارسل نریا لے گلی رے منگا ہوا گانے لوا کہا پور تک ان کے دور یزوم لوا کہا پور تک ان کے دور یزوم حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمایا لویا خدایا ور یز راولے او دیو طرف نہ باد مراولے اللہ ور یز راولے او دیو طرف نے سلے مراولے وارسلنا الرياح لغلي دي مونگا وا گانے شاعر زکویلو پھولوں کا بکرنا تو مقدر ہی تا لیکن پھولوں کا بکرنا تو مقدر ہی تا لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت ہے اللہ رب العزت وا گانو سرم کار کئی گنا نو فانزلنا من السماء ماء پس اور ولے مونگ دا اسمان دے طرفوں بو فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پَسْكَوْ مُنگَ دَا تَاسُو تَا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ او نَي تَاسُو جَمَكَ اُنْكِ دَاغِمْ خَزَائِن خَازِنِين مَنَ لَيْسَتْ خَزَائِنُو اِنْدَكُمْ دَو بُو خَزَانِ تَاسُو سَرَنِشْتَام او بارانونا اللہ رو ورول خوا نو باران چکل پڑیران ورے دو نو ڈیران بویو کو دا قرآن مثال دا بارانو او کسیب من السماء یا مثال دا دے قرآن پشان دا باران دے بقرہ کی میجو نو باران وری گی آیتو نا پڑاوی گی نو چھ پڑیران ورشی کنا اوف ڈیران پی جنے مشرک او بیداجی ناغا خب بویو کی خوا وی بے وی پا منگا را دکو وی ولی دا آیتون زمون بارکی راغی دا خود ما دا مکی دا مشرکانو بارکی راغلی بوی نه اکڑو خوا آو چه کل پا گلاب او وریگی ناغا خوش بوییو کی خوا وریگی گواری پا طولو آو دے که رد شو پا آغا چاچه اغی وی سو چلو شو دا دے تم کال لے آو ار کال قرآن دا سر نتروی خواه دا سو چلو شو سو پرک راغی وار دیران تا دا پتن لگی دا گلونو نتا پوسو که چه سفر اکراغه لکه باران هم پا دیران وری گم پا گلونو دیران پا وریدو دا باران سر بوین کهی او گلونو پا وریدو دا باران سر خیراجی پا کراجی خواه اللہ فرمائے فَأَسْقَيْنَاكُمُ سکو منگا دا تاسو تا وما انتم لو بخازنین نئے تاسو جمک ان کی داغیم وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِتْ وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ یقیناً منگ با جوندی کول او ملک والکوم او منگ وارسانیوم جوند او مرگ زما اختیار کرے او منگا باقی پاتی کیدن کیو نحنو الوارسون کل من علی آفان ویبقا وجو ربک ذو الجلال والاکرام ولقد علمنا المستقدمین مستقدمین نا مراد اغدی چی پیدا دی مستاخرین نا مراد اغدی چی پیدا کی دن کی دی خواب اللہ فرمائی ولقد علمنا المستقدمین یقیناً زپو ایگما ستا سنا مخکنو ستا سبان دے ولقد علمنا المستاخرین او ما تا پتا دا یقیناً پی جنو رستنی پیدا کی دن کی خلق نو آبے راغلی رتا سو کرا ہوئی ابے شین خالے ابے کابلے ابے ادکت منس کے ناست دا اتا تو خورے دلار ملنگان چانے دی پی جن دلی اتروڑا جی پال دلو گورما ناغتا توی وی پراتلون کی وقت کے بستا درے زامن کی خدا بدل زامن در کی خواہ وی دادی آیت پا مانم لگ پوکا اللہ وی ولقد او یقیناً علمنا زپی جنم المستقدمین مخکنشتاسو ولقد علمنا المستاخرین او راتلون کشتاسو نو بیا خدا بے خدا پاگیو شیشو آبے تو آئے زا مردار وایا تا تو سے پتہ لگی چی راتلون کی وقت کے بزما درے زامن کی گی ادے و ترزان نہ ملنگ جوڑا کری خا ادا لار ملنگان چاندی پی جندلی خا ادو کرا دو کہ کی اکلا موقع امونتا نو سشیم تے پٹ کی دا غریب خو پدے خوشحالے شو جی خیر زما و درے زامن کی گی کنا دا دے دا خیال جی کنے دا خدای پاکے و مالے وحی رو لے گلا خو بودے و خبر و ویکڑا سڑی سا خدای خو وحی ندا کرے تا تا اللہ فرمائے آیت تو بورنو پخپلا بپوش ولقد علمنا المستقدمین اللہ و یقنن پی جنو مخکنیسا سنا من کم ولقد علمنا المستاخرین یقنن پی جنو رستنی خلقم متقدمین او متاخرین منگا دیر خب پی جنو تیر سب پی جنو آیا اس بتا تا ہوئی کنا پرید سریع متقدمین او متاخرین او ایما او امامان پرید سریع اللہ ویزے پی جنو متین پی جنو متقدمین اب متاخرین زخ پی جنم اللہ وی وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمَا او یقیناً ستا رب اغبا جمع کی دی لرا اس بات دا قیامت اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً اللہ حکمتن والا رے پو پارسا نبی علیہ السلام وی چی که خلکو تدا معلوم شی چی اذان ویلو کی او پا اول سب کی ادرے دو کی سمر غد پزیلت تے نو تمام بنی آدم با پا دی کوشش کے لگی دلیو چی اول سب کی با ادرے دل او چه نراتلل اول سب کے نو خلقو با بیا خسنی او بل سر اچول پا اول سب باندے دادیم یو سڑے نوی چه اول سب کے می منزو نکو نو دا ثواب نا بلکل محروم شما بلکل نا زکا کی دیشی چه دا مخ کے سب چرتا یو نیک بنده دعا دا دپا حق کے قبول شی نو لحاظا کتا روستو سب کی منزو کو اجر با اللہ دل در کی دانے چی تا دا خلکو پا ولو خیجا و مخ کے سب کے زان پا زور ازائے وا اللہ گرمیم دا اتو اتے لگ تنگ تنگ شخا دمرم متنگے گا چی تپکے رازے ناو دا خلکو پا ولو دا پاس سورے گے خا اللہ فرمائے وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُهُمْ او یقیناً رب اغبا جمکیتا دی لرا اِنَّ وَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً اغا حکمتنو آل پو دے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ دام دلیل عقل انسان لغونتے دیخپل حقیقت تا اگورا لغونتے دیخپل حقیقت تا دے اگورا تا چرتا وے تا ته څوک یې، د کوم ځای یې، چا نه شوې، د څه نه شوې، څنګه شوې؟ ولقد خلقنا الانسان، یقینا پیدا کړی دی مونږ انسان، من صلصالین، د ټنګار کوونکی، من حمین، د خټې مسنون خمبیره شوې نه، والجاننا خلقناه، او ابلیس پیدا کړی دی ماغا، من قبلوم، مونږ پیدا کړی دی پلار د پیریانو، پیدا کړی دی مونږ د آدم نه مخکې، من نار سموم، د ور نه چې گرم باد والا، ځکه ابلیس ویلو خلقتنی من نار و خلقتو من طین، پلار د پیریانو. سورت رحمان کے برائش جان سوال لسم آیت کے خواہ روبا سے سید پیریان و پلار کو معلوم شی. سورت رحمان آیت نمبر 14، سورت قمر پسے سورت رحمان، ما تو آیت نمبر سورت نمبر نہ یاد، 55، جزاک اللہ. سورت رحمان سورت نمبر 55 آیت 14 تو گو رہے سوال سمتا. وخلق الجان من مارج من نار، پیدا کرے دے جان دا خالص لمبے دور نام، جان من ابل جن، پلار دا پیریانو، پتہ لگی رہ گنا. اللہ فرمائے والجان نا خلقنا من، اللہ فرمائے خلقنا من قبل، پلار دا پیریانو پیدا کرے دے مونگ مخدا دم نا، من نار سموم، دا ور نا چے گرم باد والو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، او کلا چې ویل رفتہ فرشتو تا، انی خالقن بشرام، ز پیدا کو ان کے ما یو بشر لرا، من صلصال من حمئ مسنون، صلصال و چ خورا، حمئ ان چ واغ گلیشی، مسنون چ خمبیرش. اللہ فرمائے دیو جن پخواو خیارانو زنانہ چ کلا وی لیو کاو، نو دا دے خطے دا خمبی رکے دو دا پار بے پکے دا سارو غشان گڑول. اللہ فرمائے انی خالق بشرم من صلصال من حمی مسنون، یقیناً ز پیدا کو ان کے مائے و بشر لرا، دا کٹنگار کو ان کے دا خطے خمبی رشوے نام. یر دن کاچا دا زمان یا لے وکڑے دا پاگا خٹکے غشان چولی دی، او دا خو چکل کدا پدی دن کا چمس کی گیا کنا، بالکل پکی یو دا چاغ غشانے پپا کا خورا پپا کو بو کے الر الوے گل دویم دا چنور وچ کرل، او مسالہ دار چیو نا پاک شے کل چنوری وچ کی نو پاک. اللہ فرمائے نو پتہ کا دن کا چمس کی گی خان، فیضا سویتو پسر کلا چ برابر کم، و نفختو پیہ من روح، پکم پاگ کے روح دا پل طرف نا، دا روح نہ مراد اگ جنسی روح دے، خودل تا اضافت دے ملکیت دا وجنا اللہ اللہ دے اللہ، من روحی فکو لو ساجدین لانو پریو دے غتا سجد کون کے، فسجد الملائکتو کلو مجمعون، سجدو کردا ملائکو ٹولو پیو زیم، فسجد الملائکا اجمعون ٹولو پیو زیم، الا ابلیس مگر ابلیس نکڑلا انکار اوکو، ابلیس منکرو دا سجدینا، آماؤتا منزونا نکو قصدن نکو عمدن نکو، اپیو ماندہ کسو سجدی دی ابلیس یو سجدہ و نکڑا نخلے پا لعنت کا سخبرو دے زڑو مشرانو بوے وے دا بیلمازا انسان نا ایندوم پنا گختے دا، دا بیلمازا انسان نا سپیم پنا گختے دا، او سی مونگا گورو نو دا بیلمازا انسان نا ایچا پنا گختا، خدا بے بیلمازای تکی من بنا کئی اخاون بل گئی دلا سب خواڑس کا گئی. نبی علیہ السلام ہوئی دا وخا دا والو اجازت تے چی دا مزنکی نو دا اٹھا کوا پا منزب آنے خوا خوکو روجہ دا کمال کا کمو پخکڑی کے نو وہم ہے او کموز نکی خیر دے آ دلیل سرے دلیل دا دے منز دا دے زان لے مسئلہ دا او دا مال کا چی ونو دا اجتماعی مسئلہ وا منزے لکا زان لے مسئلہ وا نو چی زان لے ونو نبی علیہ السلام بیا تا تو ولیو چی وے وخا دا اجتماعی وزا کہتا تاوی چی وے وخا زکا پلار تے پاتے شوے دے تر تے پاتے شوے دے نکہ تے پاتے شوے دے اس تے خاون دے داو دا بل چانے یریگی نا نو نبی علیہ السلام تا تاوی تے وخا چی وے یریگی چی منزو کی نو دا اجتماعی شو کزان لشوا دا اجتماعی مسئلہ دا ملا تا اجتماعی و انپرادی سے پیجنے وائے اللہ فرمائے ابا انکارے وکا یکون ما ساجدین چشی دے دسی دے کا ان کو سرام قال یا ابلیس اللہ رب العزت و تو یا ابلیس استاد جی شیطان او ابلیس دد چتا سم نم نو دا سڑے دا کم سم دے چلا نم سم گورے شیطان خوی شیطان او دا شیطان پا نمون دا یار ہوئی دا نام سوا خواہ سودا دے دا آو زنو میں دارے ازازیل نسو چلو شو سمرا سواب دے شو اتانا بدا تا پوس کئی چی دا ابلیس سے نام ہوا اڈو تا تا پتو لگی دا نسو چلو شو لا تسألو اشیاء ان تبد لکم تسوکم وی زن پختن مکوائے لکہ کہ معلومات دا توشن بیا بخاپ ہے قال یا ابلیس اول اللہ تعالی ابلیس مالکام سو زردشتا اللہ تکون ما ساجدین چند شویتا دسی دیکھا ان کو نام قالا ابلیس و تووی لما کن لے اسجدہ زخو نیمہ چی سجدہ اکام لے بشرندہ سے بندتا خلقتاو چی تا پیدا کردے من سلسال من حمی مسنین مسنون دا ٹنگے دلے خٹے خمبیر شوی نام زدہ سے بندتا سجدہ نکو مخا زمون یاران را لو بے انصاف یاران وہی معاہد خو شیطان مو یا لکہ سنگا وی گرا خدای پاک وطن چتا دے آدم تسجدہ ولے و نکڑام نیا گو توے چ زن کو ما نو ما وی ددی زمانے معاہدین وچ قبر تسجدہ مکوے وہ شیطان معاہد ہو اگ آدم تسجدہ نہ کرے نو چه شیطان تا معاہد وای خطا وغا با یو شیئے کنا نو میخ سندا یاری کنا معلومی گی دا چه یو شیئے خوا ذکر چه تا شیطان تا معاہد وای کنا خورے و تسوی لعنتی خورے و تسوی لعنتی او تو تسوی معاہد استغفر اللہ وی معاہد خو شیطانو مو ولی وی خدای پاک و تیدی ادم تا سیدو کنا آقا و نکڑا نو دا معاہدین مجھے قبر تسجدے مکوائے نو معاہد شیطان مو عدیم شیطان اندی خبر ہے ممنہ سمرخ پلے خبر ہے جوڑا کڑا شیطان و تا سمرخ پلے تفسیرو خو چیتا دے آیت دغا سی تفسیرو کا خواہ اللہ فرمائے قال لما کل اجرا لبشر خلقتو من سلسال ایو وہ آغا با دے خپلو ورکرانو تا چل خو ویی چتا تا پن پیرے سڑے ہوئی چی قبر تا دے سرخ کتا کو کنا نو تم مشرک شوئے نو اتو اتو آجے تم مشرکے زکا چتا دا تماکون بچے کٹکے کنا بچے ماتینو تم اتا کتا کیگے تم مشرکے داوے وہ تا چلو نا خوال اخوا پا دے خونو پوئے دل کنا خیر چلو دے تماکون چی بچے باتی نو دا دیسا مطلبی چی دا تماکو مالا زویرا کئی زمان بات خ کئی مال پلانے چل گئی آدا قبر تا جسی دلگی نو دے عقیدی چھے آو دے زمان دا حال نہ خبر دے دے مال زویرہ کے دے پلا خود سکے باطل پرستو مازغا چھتا کار کئی امیانو تا بیدا طریقے خوئے قالا لما کن لے جدا لے بشرین وی لغا زنی ما چسی دو کم بشر تا آشیخ سیب تا یو امی سرے لگیاو نا آغا تا خاندل وی آغا تو آیا اغی مولانا سیب تا چی پدی آیت باندستان نبی علیہ السلام خپوئی دو نہ چھ کلا خپوی دن آقا پم دا ویلیو چھر تماکو بچی مو ماتا ہے کنی مشرکان بشے او دے جواب دے وطا ہوا ہے خان چھ ستان پا دے آیت باندے نبی علیہ السلام خپوی دو خان قالا لما کن لیا جدا لبشرین خلقتو من سلسال من حمیم مسنون قال فخرج منا فإنک رجیم اویل اللہ اوزا دا دے دینا یقنن ترٹلی شوے اللہ و توی ترٹلی شوے پتا لانت تے ادے وی معاہد خو شیطانمو نو سنگ چل کے اللہ و توی پا انکا رجیم ترٹلی شوے و ان علیک اللانت پتا بلانتی الہ یوم الدین تر قیامت تر وزیم قال رب فانذرنی الہ یوم یبعثون یا اللہ تخو ما تا دیر قارے دلے تا ما تاوی چه تر تلی شوی تا را تاوی چه اوزا تا را تاوی چه تلانه تی خو خیر ده زدنه او سوال بیام کو مخا آغا سو ما لا تروزه دوباره پوره محلت را کام قال فا انک من المنذرین اللہ و تویز سوال لکبول شو و گورا در رجیم او دلانه تی سوال کبول شو او ستا سوالو ویزا منگا خلی پلی تی دی دا شیطان نہ ڈیری پلی تھی دی وہی منگا دے بابا تزکوائی چھتے خدے پاک تو آئی چھتے منگا خلے پلی تھی دی نوہ دا شیطان نہ رضیہ تا خلے پلی تا داو گورا شیطان خدے پاک تو آئی رب اے رب زمان فانذرنی مال محلت را الہ یوم یبعثون تر دوبارہ پیدا کے دو پورتا کے دو نا اللہ ہوتا ہوئے فانک من المنذرین زم محلت میں در کو گورا سوال والا قبول کو باران شورو دے ادری کی نا وہی منگا دیر خدا پاک تو خدا خلے پلی تھی دی نو اللہ نہ کب لے تو گدا سے بہو کو رمگا نکد اللہ او بخی اگر بویچ دا باران کل دا سے ڈیر شی نہ تا سو چرڑے نے گڈ آگے جوڑ کے ادا آگے پدے سر کے اور بندے اسپگ بند رکھے آگا دیوال تراز وڑن رکھے نو یو سات پس باران ادری کی سیبا ریشا وہی دا سے چلو مکو چی گڑا گیم جوڑ کا اسپگم پکی بند کو دیوال تمراز وڑن دکڑا نوی باران ورے دو ورے دو ورے دو نا گڑا گے لون شو نا اسپگ پا جڑا شو خدے پاکتا چی اللہ زخلوند خوشت شما او یا اللہ دا باران نو رود رے نوی خدے پاک دا اسپگ یا سوال قبول کو او باران خود رے ویستان بس اسپگی وشی مسلمانا تو مسلمان ہی کنے ناجیب کاروشو اللہ فرمائے قالا اللہ وطوئے فائنکر من المنظرین یقینن تو دا محلت درکر شونے زمان تالا محلت درکم اللہ الہ یوم الوقت المعلوم تروز دا وقت مقرر پورے اگرچہ ابلیس سر اللہ بالمشافہ خبریں اکڑے لیکن دا خطاب تحدیدی غزبیو دا دیزت و دا کرامت نو احکام المرجان فی احکام الجان صفحہ 156 کی ذکر گئی چہ دا خبر دیزت نوی دا اللہ دا دسر رہا قال رب بما غیتنی دوے اے رب زمان پکم وجا چہ تازخ پکڑم بیلار رکڑما پریشان رکڑما لو زینن لهم فی الارض خامخا خیستکوم بدیتا پا دنیا کی سیزون دا دنیا ولا اغوین نو مجمعین اگم راکوم بدی تولو لرام زب دیتا دا نوی مچه دا دا گناہ کار دے زب وطا دولی کوم خا زب وطا وی مچه یپلان کے دا بوچه ہون وی تو گورا ستا دے جامو رنگ ستا دے روزو رنگ ستا دے شنڈو رنگ دا خو یکی یو دے یو کار نکے دا پلاسٹکی نو پونا خرسیگی ارزان دی نو زان لے یو سٹ والا نو چکم جامع اگن دے کنا ناغ دا رنگو نو دا غب دا سرے بکسا ناغ نکونو لرنگ ورکوا ناغ دے نکونو تا دا پاس آگن دا نو جامع روزے شنڈے ارسو دے یو شانس کاری لاؤ زین ان لہم فی الارض شیطان ویزا بے و تا دولی کو مپز مکا کے نو جالی نکونا بوا چیدہ سے بیکڑی خوندے کو خا ایلا مکوا شیطان امیلو لو زینن لهم فی الارض خام خا خستکم بدی تا د دنیا پسی دنو کے ولا اغوی انہم اجمعین گمراکم بادی طول لرام الا عبادک سواستا دا خاص بندگانو نام منهم دا دینا المخلصین چی بچ ساتلی شیرے اللذین اخلصوا العمل لکا ولم یشرک فیه احدا دا با اغا مخلصانی چی تاثر شرک نکی خوا معاہد خزا اغا با پزان دا نخری نکی خوا اچی کئی نا با معاہد نی خوا لکا قرآن و اللہ عبادک منهم المخلصین سیوا دا بندگانو استاسو دا دینا چی بچ ساتلی شیرے لرش خوارے ملیان چه مسلی کی منگ بٹول پا اور پسی کی لرش خوارے دا خو مسلی دی نو منگا خود زان نا ملنگانیم نشو جوڑا ولی منگ سد لاری کسی ملنگانی خو نیو وی سد دول سنگار بنکو وی سد آسد خوند من سشی بسڑے سد لاری کسی خیر ماری خو نوی لرشا ادا خو مسلی دی نو مسلی خو خیر دیں ا مسلی خو ملیان کئی دا سی خوم نا دا من خو سد لاری مطلب دے دارے چھے تو مسئلے کو منگے نمنو خدا نو اللہ فرمائے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَا عِبَادِكَ مِنَ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ اللہ توئے دالا ردا ما باندھے نیغام اور شیطان توئے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان یقیناً زما خصوصی بندگان نشت تالا را پاغی باندے وست دا گمراہ کولو زکن تا زما بندہ گمراہ کا کنزا الا من اتباک من الغاوین سیوا دا غچانا چی تابداری کئی استاد سرکشانو نا اخو با سرکشی اب زما بندہ نی اگا تا پسی چی روانی اب زما بندہ نی و اینا جہنم آلموید و مجمعین یقیناً جہنم زی مقرشوی دے طولو لرام اصل کے دا ابلیس دا تابیدارو غٹ ڈلے ووے وو نوچے ووے نو دل تک دا جہنم دا پارم وہ دروازے ذکر کرے اگورا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ یقیناً جہنم زے مقرر شوے دے ٹولو لراو دا غیب وہ دروازے دا سو دا جہنم اللہ اصل کے دا ابلیس تابیدار وہ ڈلے وے یو مجرمان دا دے امت دویم نسوارا دریم یہودیان سلورم دا ابراہیم علیہ السلام مخالفین پینزم دا اور عبادت کا ان کی شپگم مشرکان اوم منافقان نو اللہ ذکر وی لہا سبت و ابواب دا دے وہ وارو دا پارا وہ دروازے دے او اس راشد آگے دروازو نمون دی کرے یو جہنم دویم لزوا او دریم حتوما سلورم سعیر پینزم سقر شپگم جہیم اوم حاویا قرآن موی لہا سبت و ابواب داغی و دروازی دل کل باب من ام جز ام مقسوم دا ہر دروازی دا پارا دا دینا برخ مقرر شویدام ان المتقین فی جنات و عیون یقیناً متقیان با پرہیز والا خلق با فباغونو او چینو کے او دیتا بویلش ادخلوا بسلام آمنین ورننو زی دیتا پسلامتی اثر بے بیغم بے تاسو بیغم آئے خان او کیدیش جما دا جنت اگا دروازے او داغی نمونم تاسو تویلی بیا بیا نوائم وَنَذَانَا مَا فِي صُدُورٍ مِّنْ غِلِّنْ اوبا باسو اغا چه دا دی پسینو کے سخبگان وی اغا حدیث کے چرازی چیو مسلمان دا بل مسلمان سر از لکی زرابر کی نساتی نو جنت تبا نزی دا غی نمورات دنیای غرز دیخا چه دا دنیای غرز بانده و سر کی نساتی ورنا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ دا اللہ دا رضا دا پار کچی کول او در دا اللہ در رضا دا پارا روغا کول دا جائز دی خوا اللہ فرمائے حضرت علی زکویلو وی زمان امید دی چی زو او حضرت طلحہ او زبیر چی جنت تا داخل شو ناغ غبار به ختم شي کم چې زما د دې په منځ کې په دنیا کې وو. ونذانا ما فی صدور من غلن او به باسو هغه چې د دې په سینو کې سخب غانی اخوانن دی برولی علا سرور متقابلین په تختونو د جنت پای او بلتا مخامخ ناشته متقابلین یا بلتا مخامخ ناشته د جنت سیلو نه بکای خا متقابلین زګه دا مخلصینو کنا نو چې مخلصینو دلته زګو یو بلتا مخامخ ناشته ماشاءالله متقابلین یو بلتا مخامخ ناشته لا یمسهم فی نصب نو برسی دیت پائے کس تڑے والے دنیا کے خوزا ہوتا ڈیر ستڑی شو کنا او یا اللہ زمونگا دا ستڑے پخپل دربار کے قبول کے یا لو یا خدایا کم زنانا چ ستڑے شوے زکا سار او تا گورا وس نو یا اللہ او یا لو یا خدایا اے دا قرآن رالی گن کی عربا ستا قرآن تا ناستی او ستڑی شو نو اللہ دا ستڑے دا دی بیزای مکی خوا اللہ محروم مکہ دے دا اجرون نہ لا یمسوم فی انسبان نبرسی دیت پائے کے ستڑے والے و ما ہم منا بمخرجین او نبی دی دا غنا استلکے دن کے سوک میں استلی نش نب عبادی انی انا الغفور الرحیم پدی مقام کے ترغیب و ترہیب اس دوارا بیانے نبے عبادی خبر کا بندگان زما انی یقینن ز ان الغفور الرحیم زبخن کہ ان کے ہم رحم کہ ان کے و ان عذابی هو العذاب الالیم او یقینن زما عذاب دا عذاب گر دردناک دے نو سمانا ویم یرا ودا خلق او تمام لور کا دوڑ کاروک الجنت بین الخوف والرجا جنت دے یرے دے تمی پدے منس کے دے نو دی سر دوڑ کاروکا خبر کا چ اللہ تعالیٰ غفور رحیم دے او خبر کا چ اللہ عذاب علیم والا ذات دے دردناک عذاب نہ مسرشتا ونبئهم عن ضیف ابراہیم دا باب دے درم او پدی کے واقع دے ابراہیم صلاۃ اللہ ابتدا دے سورت سر متعلق مسئلہ او منے ورنہ عذاب راشی زد و عناد مکوائے اللہ فرمائے او گرد ابراہیم پا قوم سنگ عذاب را گئے چیغی مسئلہ نمانلا ونبئهم عن ضیف ابراہیم خبر کدی دا ملمنو دا ابراہیم نا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما کل چی داخل شو لغتا دی اوے سلام دیوی قال انا منکم وجلون اوے لغو یقینن زستاسو نیریدن کے مو یریدم در نخا اذ دخلوا علیہ ناسا پا پرالالو نا ساپا جواب دار چ دے مقام کے دماغ دے سورت زاریات کے وطویلو پتا سو دے سلام دان چی وتو سلام او دو تو جواب ان کو کڑے دے زاریات تی شاید کار نام ان کو مجلون اوے لگو یا خرن زستا سنا یری دن کے ہم کالو لاتا جال ملائک وتوے میں یرے گا ان نانو بشرو کب غلام علیم منگا تالا زیر درکو پالک پو سرا قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون اوے لگو آیا زیر راکو مات سرد دے چرا سیدل دے مات بڑا والے نو فبم تبشرون پس شمال زیر راکو آئے دخو بڑایا ما اللہ رب رضت ورطوے قالو بشرناک بالحق دیوے ملائکو توے زیر درک منگ طالب یقین سرا فلا تکم من القانتین مکے گتا دا نا امیدے کہ ان کو نا امیدہ کے گما قال ومن یقنت من رحمت ربی اللہ دوالون دا آیت دلیل شو چی نا امیدی حرام دخا اویل دو او نا امیدی نکی دا رحمت دا رخ پلنا مگر گمراہان قال فما ختمکم اس دن ابراہیم علیہ السلام تپوس کئی خا سنگ راغلی ہے قال فما ختمکم ایو المرسلون ابراہیم و توئی چی مات دا خوشخبرے نے لاوستا سو دراتلو اصل سبب سرے اغوائے قال فما خطبكم ايها المرسلون اول دو سده مشن درات لو استاسو ایر علی گلو شو قالو اغی وطوی انا ارسلنا الى قوم مجرمین یقینا منگر علی گلو شو قوم مجرم تا دلوت علیہ السلام قوم تا الا آللو سوا دا قرآنے دلوت علیہ السلام نا انا لمنجو مجمعین یقینا بچکو مدی طولو لرام الا مراتو بغیر دا خد دا غنا قدرنا مقرر کرد منگا دے لرا ان عالم الغابرین یقینا دا باد پات خلقو نے پا عذاب کے او گورا لوط علیہ السلام خپل خزا خپل بیبی دا عذاب نہ بچ نکڑے شوا بلا سوکتے چتاب بچ کی ماں با بچ کی فلما جا آلا لوطن المرسلون پسر کلا چرالو کورنے دا لوط علیہ السلام تا رالے گلی شوی ملائک قال انکم قوم منکرون لوط علیہ السلام تو یقینا تاسو قوم یا ناشنا قالو ندی وتو بل جنا کبھی ماں کانو پی ہم تنوان راوڑ دے منگتا تھا غشے چیدی پکے شک کھو و اتے نا کبھی الحق و انا لصادقون راوڑ دے منگتا تھا یقینی خبر او یقین منگا رشتہ وایو خسو کا منو و تیوے پا اسر بیالکا بے قطعم من اللین بوزا کورا نیخ پلا پیو ٹکڑا دشپے کے تختے و تب ادبارا مرستو زے وَتَّبِعَتْ بَارَوْمَا رُشْتُ زَا پَدِي پَسِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ نَدِو گُورِ اسْتَاس ہونا اس اوک شاہ تھا وَمْزُو حَيْسُ تَوْمَرُونَ زَيْ أَغَذَيْتَا چِتَا سُتَوْ كَمْ كَوْلِش وَقَدْ وَيْنَا إِلَيْ ذَلِكَ لَمَار فَيْسَلَ أُولِي گَلَ مُنْدِتَ دَدِي خَبَرِ أَنَّ دَابِرَ هَاوْلَائِ مَكْتُوم مُسْبِحِينَ چِ جَرْدِ دَدِي كَسَانُ وَا پْرِيكْرِشِ پَ وَقْدَ سَبَاكِ وجاء اهل المدينه استبشرون کلیوال خبر شو چلو تلے سلام ل میلمان راغلی دی نو وجاء اهل المدينه راغل کلیوال یستبشرون خوشاله دلم بالاضافه تم عاف منهم في ركوب الفاحشه لقد لكانوا بشكل كوي ملائک دیو تا خوشاله دل قال ان اولئك ضيف فلا تفضحون اوے لوط علیہ السلام دادا میں ملمان رے مشر موعدی لرام مشر مندک وے مالر ددی بارکے بل اساعت الہم چھدی تزان رسوائے دی پوری ڈڑے ممگے خا واتقوا اللہ ولا تخزون اللہ یرک وید اللہ نم آمر سوا کوائیم نن تا تا علاج قیم ستا معصوم بچے دے اسوک ور پوری ڈڑے مگی پزے د دتی تا ڈڈ مگن کی تو چې د پورے ڈڈ مگا د تو د سر دیو نه اینم خبر ختم شو زګ تب هغه تو چې ڈڈ مگا ادی باغ د ځان پورے د ڈڈ مگل موقع ور گئی نو تعالی حق دار چې تخپل ک شرط وای چې د سر دیو نه اینم خا ال به کامیابی کې خا ځان پوهه کو په خبرو اللہ فرمائے واتقوا اللہ ولا تخزون یرکوا دا اللہ ناما مرسوا کوئے قالو اغیوتوے اولم ننحکان العالمین آیرتا نیما نکڑی منگا دا تعلق ساتلو دا خلقنا پلا ملائی کوا ستا دی سر سکار دی سم منگ پوشا دا خلق پوشا قالا هاولائی بناتی اویلو تلی سلام دا بی بیانے ستا سکرنا دی ان کن تم فائلین کتا سو ساجت پورا کول غواړم نو دا حق لالی بی بیانی دی د دین خپل جتونه پورا کئ او دا د بېمانه عمل پریک دا وای لعمرک انهم لفی سکرتم یامون قسم دې ستا په ژوند جمله قسمیا دا مبتدا د خبر محذوف وجوبن دی او انهم د دې خبر جواب قسم دی اے لعمرک قسمی تب ستا په عمر بری زما قسمی بل مانے دا دا خیر او برکت تی پتا باندے اے پیغمبرام دا مانا حجت اللہ البالغہ کی کرے شاہ ولی اللہ بل مانے دام دا لعمرو کا شاہد دے عمر ستا حضرت عمر تا نبی علیہ السلام ویلو لا تحلفو بیا بائیکم پخپلو مشرانو با قسمونا نکے گورے لعمرو کام قسم دے ستا پجوند انہم لفی سکرتیم یامون یقرن دی پخپل نشکی دی مست فی جہلہم فی غفلتہم خا فاخذتهم سيئات مشرقين اني ولدي لرا يوهبتنا كواز فوقت نور خاطه کے نو سم چلے وسرو کو فجعلنا عليا سافلا اگر ذول منگا بر طرف دغه کلو لاند کلی ول الٹکو وام ترنا علیہم حجارت من سجیل اور اور ول منگا پدی باندے کانی د پخو کانو نا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین یقیناً پدے کے ڈیرے برتو ندی د فکر کون کو د پارا متوسمین فکر کون کی للمتفکرین یا اے للناظرین چه نظری نظر والا متوسمین متفکرین و انا لبسبیل مقیم یقیناً داخلی پرات دی پنی ملار باندے 76 دے آیت کے سبیل مقیم پنزم اسٹیشن دمکے معظمے تو و انا لبسبیل مقیم یقیناً داخلی پرات دی پا پنزم اسٹیشن دمکے مکے معظمے باندے ان فی ذلک لآیت للمؤمنین یقیناً پدے کے لئے دلیل دے دپارا دی ایماندارو و انکان اصحاب الیکۃ للظالمین بل واقعہ او اصحاب الیکۃ داد شعیب علیہ السلام قوم دیکھا و انکان اصحاب الیکۃ للظالمین او یقیناً بن جنگے والا ود ظالمانو نام فانتقمنا منہم منگا بدل واسط دینا و انہما لبی امام مبین یقیناً دادوال کلی پا مشعور لار دے دلت بیاد امام مبین نمراد دا مکی معظم پینزم اسٹیشن دادوال قوم شعیب و قوم لود دا کٹیشن بانے پراتو دا غکلی خوا و لقد کذبا صحاب الحجر المرسلین الحجرو حجر دے والاقی نم دے تسکنو فی قوم سمود چھے سمودیان بپاگے کے اسے دلو داغ علاقی نمو حجر فرمائے ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین یقیناً دروغ جنکڑو حجر والاو پیغمبرانو لرا واتینہم آیاتنا ورکڑو منگا دیتا موجزین فکانو عنا معردین او دید آغینا مخلون معردین مخلون کی وکانو ینحتون من الجبال بیوتنا منین او دی کنستل بید غرونو نکوٹے بیغم بوسی دلام نفاخذتهم الصيحة اني والدي لرا چغي دهبت مصبحين سبا وقت فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وانلولو ده دين عذاب غير ملنو چدي كولا وما خلقنا السماوات والارض وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ما ندي پیدا کری اسماننا وزمكي کله چې د تخفیف دنیاوی درې نمونې د عمومي سابقه او بیان شي اوس په دویم ځل مختصر دلیل عقلی وګوره وما خلقنا السماوات اما ندی پیدا کړی اسمانونه والارض ازمکان وما بینهما سچ په دامنس کې دی الا بالحق مگر د پارا د پنا دا مان کرتبی کړی دا د پارا د پنا و ان ساعت علی آتیتون یقیناً قیامت خامخا راتلن کے دے فس پہ صفح الجمیل مخواڑا واپا خطری کا مخڑا والا صفح الجمیل دیتا ہوئی چھے سڑے بائی کا ٹوکی او پا دے ردے پا دشمن پسے نوائی سمطلب سڑے شرک کے اختر ہے بیداتو کے اختر ہے کچی کو سر خوب پا دے ردے اور پسے موائی آورے فس پہ صفح الجمیل مخواڑا واپا خطری کا مخڑا والا ان رب کا هو الخلاق العلیم صیغه مبالغه یقینا ست رب هغه پیدا کوي انکه په پارسم ولقد اتیناک سبا من المسانی والقران العظیم ترغیب للقران یقینا درکړی دی مونږ تا ته و آیتونه چې بیا بیا لستل کیږي او قران لوی شان والا سبا من المسانی سوره فاتحه حدیث کے راضی لیس منا ملم یتغن بالقرآن یو مان دادا ما سرے تعلق نشتا چ قرآن پا سپا سفا جب نوائے خوشوازے سرے نوائی خا دگان پا ترز تموایا او کم چ قرآن حق تے اغسوایا دویم مانا لیس منا ملم تغن بالقرآن، زما امتی نہ دے چه د سره د قران او حدیث علم دے او دے مخلوق تزان محتاج گنی، د مخلوق نه استغنا نه اختیاری خا. سبع مسانی فاتحہ یا سبع اعتوال لک بقرہ، آل عمران او نساء، مائدہ، انعام، آرہ، پنپال، سرد سورت توبہ. نو سبع من المسانی سبع اعتوال، سبع اعتوال کے دادا سورتوں نے دکھا، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، آراف، انپال، وشو کنا اور توبہ و سرک دے و اتو سورتوں نے تا سبع اعتوال وی خا وہ اگد سورتنا. والقرآن العظیم، قرآن لوشان والا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بی، موگ دا واستر گخ پلے طرف دا اغمالونو تا چی مونگ مزی ور کری ری مختلف و قسم کافرانو تا، خلقو لمی مالونو ور کری ری دا اغمالونو تا دوستر گی مسل ور کوا، ولی ذکا قد اغنیتک بالقران عما فی الدنیا فی عید الناس، تما غنی کڑے پا قرآن سرا داغ ہر سنا چے پا دنیا کے دخل کو پلاسو کے اوڑی روڑی، نو تا جی بکارو کو خا داغی اغلا سن سکے اگے غریب دا توی استا جی پا خیر آلے مازیگر کے سکے ماوی جلگر و جماعت بوالم خا ترازا چے صدلوالم خا خطرہ لوالا ناغے پمنڈا میں آگا کورتا روڑا چہرہ میرا نو بیا ہوا تھا بل را گئے استاد سکے ماں جی لگ رو جماعت وڑو لوالا خطرہ تو ناگ مرا لوا نہ میں مروڑا نہ نہ نہ نہ لا تمدن عینیک اللہ خپل نبی تو موگ دا وستر گے الاما متا نبی طرف دا گے معلوم تھا چی مونگ مزے ورکڑی دے ازواج من مختلف قسم کافرانو تام اصناف من الکفار. پیغمبر صحابہ سر روانو لار کی دے بیزے او بچے پروتو وگنے غسو، پیغمبر دے صحابہ سر روانو پلار لار کی دے بیزے او بچے پروتو وگنے غسو، یو صحابی بلتا ہوئی دا با پیورو پیوالے، اگا صحابی واتا ہوئی اسیم نالم، نو نبی علیہ السلام واتا ہوئی دا دنیا گوری دا دینم سپکا دخا، تاسو دا بیزے دا بچے پیورو پینالے ادا ٹول دنیا گوری دا دینم سپکا دا. اللہ ذکر فرمائے ولا تحزن علیہم مخف کے گا پدی باندے، یا دا مطلب چت دی تا مخ پکے گا چی آلو یا خدایا تو سو گورا دتاو گورا ارا یا وگو تے تیلے راز وڑند دا او ارا تیلے کے رو جماعتی دی او یا خدایا تو مجیب کار کے خدایا پاکا تو دا دے سر تاو گورا ادے ارے گو تے تیلے در رو جماعتی راز وڑند دا اللہ وی نکن لا تحضن علیم مخ پکے گا پردو رو جماعتو تام وحف جناک للمومنین نرم کا اخپل زان مومنانو تا اللہ نا غخت کوا وقل انی انا نذیر المبین و یقینا ذو یردر کون کے مخکارا کما انزلنا علی المقتسمین لکسنگ چمونگ عذاب نازل کو پتقسیم کون کو باندے مقتسمین روح المانی لکش پارس کسانو دمکی د جمعہ دروازے پخپلو کی تقسیم کرے ہوئے اور چکم دروازے لبا سوک راتل ناغی بے واپس کول مزے مزے مزے خواہ. یا دا مطلب انزلنا للمقتسمین لکسنگ چے منگ عذاب نازل کرے پا تقسیم کون اللذین دا تقسیم کون کیا کسان دی دا مقتسمین صفت شو جعلو القرآن عزین چھے جوڑ کرے دے قرآن پاک پوٹی پوٹے عیزین منا بیلون کے شرح تحاویہ لکہ اسے ختم لا قرآن سپاری سپارے کو علا بچے میں دے پکورن دا سپارے ہوئے شا منگ لبا سپارا ہوا ہے کدوا وہی بچے میں دے منکر خو سوک نشته د قرآن ویلو والا خا ای بچے میری منکر دا گاونڈیان ندی د دے غلور قرآن ویلے خانو التے لاڑا منگلا بلے سپارہ ہوا ہے آو بالکل سپارے ورکڑا بل لڑ بل سپاری سپارے اللہ دینا جال القرآن عظیم فجعلو ہو جس ان فآمنو ببادی و کفرو ببادے معالم تنزیل ہوئی ددے مطلب دا دے قرآن ٹکڑے ٹکڑے کس منی او سن منی کمی چر طبیعت خلاف یا غن منی او کمی چر طبیعت مطابق نا غن منی یادا چ جال القرآن عظیم چاوے دروغ دی چا بوے پیغمبر درو جن دے چا بوے پیغمبر دزان نہ جوڑ کر دے نجال القرآن عظیم وے گردو دا قرآن ٹکڑے ٹکڑے پانے پانے نن ربستا آغا قرآن دے کم چ نازل شوے پا نبی آخر زمان دے وہی کہ نوئی پانے پانے پانے پانے نن ربا جوڑ شوے ستا آغا قرآن دے کم چ نازل شوے پا نبی آخر زمان دے قرآن موی اللذین جعلوا القرآن عزین آگہ سانچ قرآن پانے پانے کرے رہے ٹکڑی ٹکڑے کرے رہے او معالم التنزیل وی دا آگا کسانو چھ دا خندنی کا ان کیو دا اللہ نبی پورے قرآن پاک پورے خوا اللہ فرمائے فوربک لنسلنہم اجمعین قسم دے پر افستا ضرور تپوس بو کی درے ٹولونا اما کانو یعملون داغے عملنو چی دی کول فاسدع بما تؤمر سپائے بیان کا اغا چتا تا حکم دے و آرز عن الجاہلین مخوالو آدم مشرکاننا انا کفینا کالمستازئین یقینن منگا پوری تالرا پا مقابلہ دا ٹوکو کون کو کے ولید بن مغیرہ عاص بن وائل اسود بن عبد المطلب ابو زمعہ اسود بن عبد یغوس دیب نبی علیہ السلام پورے خاندل نہ لاوتے تے بدل مال گرے انا کفینا کل مستازین منگا پورے تال را پا مقابلہ دا ٹوکو کون کو تاپسے الذین یجلون ما لا الہ آخر آکسان چی جوڑی دا اللہ سر بل مددگار فسوف یعلمون زرد دیب پوشی ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون تسلی نبی علیہ السلام لا یقینا پوئی گمگا چی تنگی گی شینستا پاگ خبرو چی دی وائی نو چی دی تا پس ڈرامی کئی نو تب سکے فسبح بحمد ربک تسبیح آیا سر آد حمد درفستان حدیث کے راضی نبی علیہ السلام یومری تا اشارہ کئی وی اما ہوا فقد جا اہل یقین انی لارجو له الخیر وعبد ربک حتی آیاتی اکل یقین فسبح بحمد ربک تشبیح آیا سر آد حمد نو درفستا وکم من الساجدین ہمیشہ اسے گا دے سجدہ کون کو نام وعبد ربک حتی آیاتی اکل یقین بندگی کوا درف پل تردے چی راشی پتا باندے مرگ یقین من مرگ لکا نبی علیہ السلام مڑی تا اشارہ کئی وی اما ہوا فقد جا اہل یقین انی لارجو له الخیر دا سڑے چی دے یقین مردے اوزو امید لرما دد پارد جنت امید دے چی دے لباللہ جنت ورکی خواہ یقین مانا مرگ دا مانا بخاری کرے دا البلاغ المبین کی دی چی شیخ عبدالقادر جیلانی تا شیطان راغلے اورتوی یا عبدالقادر جیلانی زالا دا طرفنا فرشت راغلیم تا تیرا لے گلیم اغدا چی تا تا اللہ عرص ماف کری دی تا تیر نور عبادتم ماف کری دی باس نور زار مستڑی کا وخا ویخا وی پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ اغدا دا سی اکتل نو دیر کل سڑی ہو بیاوی راش دا خبر خدا جیبا گونتے اکڑا تراش قرآن کے لگ نظرو لگوا پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ پا قرآن کے زر زر زر زر زر زر زر زر سوچے کاؤ دا آیت پا نظر شا نا آغت ایدا سکری تو لالت شا پتا شیطانا تے مال را لے گلے چی عبدالقادر جیلانی توا چی تا تنور عبادت ما نو دا خدای پاک خپل پیغمبر تا ویلی دی چی وعبد ربک حتی آیاتی اکل یقین بندگی کوا در خپل تر دے چی راشی پتا مرگا نو لکا پیغمبر بے تر مرگ عبادت کیو ما تا ماب تے ویزا شیطانا نا شیطان و تو وی ہائے ہائے سوپی سیبا پہل امرانا بچ شکنیستا بچ کے دو گرانو نو پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ ورتوئی وی پہلم بچ کے دل نشتا زدہ خدای پا فضل تانا بچ شمخا زکا کا پہلم لار مندے شوے بیل پزلا چاب دوال نوے ابو علی سینا تا کہ بغیر دا فضل دا اللہ نسو پہلم بچ کے دے شوے ابو علی سینا تا بچا گمراہ نوے خا دا حضرت جبیر بن نصیر نا روایت تے وی نبی علیہ السلام وی چی ما تا دا وحی ندر آگلے چیزہ دے مال جمکم سوداگر دے جوڑ شما ما تا وحی راغل دا چی وعبود ربک حتی آیاتی اکل یقین بندگی کوا در اخپل تردی چی راشی پتا بانے مرگا نو پدی بندگے بندگے کے بدا اللہ دے دین خدمت کوم ما تا اللہ دا ندویلی چی تا تاجر جوڑ شام دغا وجر چی کم دکانداران تاجرانو آغی د دکاندارے سر سر دا اللہ د دین محنتم کئی قرآن لا وخم ور کئی دغ دکانداریم داغی سدے عبادت تے او پدے درز غرس کے با مرگ رازی خام خواہ پا مو پتاسو نو چے مرگ راشی نو اللہ دے پا مونگا پتاسو مرگ پدا سے حال کے راولی چے مونگ واقعی او حقیقتن دا اللہ رب العزت عبادت کون کیو سورت ختم شو وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون زما گرانو عزت مندو اوریدونکو کلچ پرونی درس کے سورت الحجر ختم شو زمن ستاسو ننے درس تے سوال سم سی پارا او سورت نحل دا سورت نحل مکم عظم کے نازل شوے دے دا ترتیب لحاظ سراش پاڑ سم دے یعنی مخ کے تنا دا اللہ پا امداد سر منگو تاسو پینزل لسورتنا اولستل لک فاتحہ بقرہ لعمران نساء مائدہ انعام عراف انفال توبہ یونس و ہود یوسف رعد ابراہیم حجر او دا دے سورت النحل د نزول په لحاظ سرا ولسم نمبر دے ربت ما قبل سردا دے مخ کی سورت کے عذاب و سابقین دی سورت کے ذکر دا عذاب دے د موجودین دعوت سورت تا نزول دا عذاب پا موجودہ و خلق باندے تر آیت یوصل دیار لسم پورے دا بشپک بابو نہیں اور ام بنے باب سلور دے شاید پورے پدے کی وضاحت تے دا وہ خبرو اول دعوت سورت سرد توحید بیانہ عقلی دلائل دا خلق دا امور عظامو بیا تفریع د دعوی د توحید بیا رٹن مشرکان تا بیا ير د دنیا بلکہ ير د دنیا او بیا تخفیفات اخروی او بشارت دویم باب وصل و خایت پورے پدی کے بیا وضاحت دشپگ خبرو اول دلیل باطل د مشرکانو بیا دلیل نقلی اجمالی دا انبیاء علیہ السلام نا بیا رٹن دا پا انکار دا آخرت بیا بشارت دا پار دا مہاجرینو او جواب دا اعتراض یا اعتراضو پر رسالت بیا یرا دا دنیا درم باب دا بروانی سلور شپیت پورے پدی کے درے عقلی دلائل او بیا دلائل وحی سرد دعوی دا توحید بیا زورن پا شرک فعلی او بیا زورن پا شرک بالملائکہ بیا تیزی پا تبلیغ بیا ترغیب الی القرآن سلورم باب بد وکم اتیا پوری پدی کے اول دا چے نف پسیزنو کے اللہ اچھے ہر شی کے نفع اچولو والا فائدہ اچولو والا برکت اچولو والا دایو اللہ دے بیا امثلہ دی شرک و دا توحید او دا مشرک او دا معاہد فرق منس کے زورن مشرکانو تا او آخر کے یرا دا آخرت پینزم باب بروانی تردریت یا پورے پدی کی سلور عقلی دلائل پیش گئی چاہے تو تذکیر بن نعم وی او بیا زورن پا شرک شپگم باب بیا یوسل دیار لسپورے پدی کی یرد آخرت عظمت دا قرآن کریم امور مصلحہ دا پارد دفع دا عذاب ترغیبات او وعدی پورا کول ہوتا اور زورن و پنقض عہد باندے پماتول د لوز بیا ترغیب قرآن تا زورن و منکران د قرآن و منکران د رسالت تا بیا حکم دے پکلکوالی پ وقت امتحان کے آخر کے بشارت و مومنان تو داور توحید دعائم احسد سورت آخر پورے او پدے کے رت کئی د شرک فعلی و بیان د دو مسلو تحریم لغیر اللہ او نظر لغیر اللہ اور اٹنب اور کئی کون کو دا دیتا دلیل نقلی پیش کئی دا انبیاء دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا طریقہ دا بیان بخی موتات بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چام و خاصو رحمتن والرحم اتا امر اللہ دا دے راور سے دو حکم دا اللہ ددی سورت نام دا سورت نحل وجہ دادا چپدی کے دشات د مچو ذکر دے د پار د اظہار د سنعت خدا وندی قرطبی وی ددی سورت دویم نام دا سورت النعم پکسرے د نون سرا یعنی پا زیر دنون سرا دا بیا دا نعمت جمع دا ذکر نصورت کے دا اللہ دا خصوصی نعمتنو تذکرہم دا پدی صورت کے تمہید وغیرہ نشتا، بلکہ دا ہیبتناک عنوان دا قیامت نے شروع کرے دے. وہ جم داوت چی مشرکان بوے چدا پیغمبر منگ دا قیامت نا او دا اللہ دا عذاب نہ یری او دا وہی چی اللہ بخام مخالفین لسزا ورکی نو کم دے، منگ قیامت نبینو نہ عذاب را گئے. نو اللہ دا صورت نازل کے چی تلوار مکو ہے او دک کر قیامت را گئے. دا امر اللہ نہ مراد عذاب الہی یا قیامت. او قرطبی لکلیو امر اللہ منا اے عقابہ لمن اقام علی الشرک و تکذیب رسولہ، پاگا چا عذاب را گئے چاگا پا شرک و لار دے کلک او دا اللہ دے نبی سے کئی خلاف کئی تکذیب کی. او اتا پماند اقتربا، سورة الانبیاء اول آیت اباس ہے واللسم سپارا سورة الانبیاء فرمائی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون، دیر نز دیر آغی خلقتا حساب داغی او دی پا غفلت کی دی مخگرد ان کی، دلتے موئی اتا امر اللہ فلا تستاجلو ہو، دغ دیر ارسے دو حکم دا اللہ تلوار مکوائے. سورة القمر اباس ہے چون نمبر سورت تے، چون سورة القمر سر کیوں گو رہے. اقتربت ساعت وانشق القمر، دیر نزدیش و قیامت اچو دلسپوگ میں. پل سبق اتا امر اللہ فلا تستاجلو، دغ دیر اور رسیدو حکم دا اللہ چاغ دے قیامت، فلا تستاجلو تلوار مکوائے. نو چا تلوار کولا؟ مفسرین وی ان المشرکین کانو یستاجلون ما وعدو من قیام الساعة، مشرکانو تلوار کولا. اللہ تو تلوار مکوائم، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک تے اللہ او بری دے داغنا چدی وسرا شریکی. ینزل الملائکت بالروح، روح مانا وحید پیغمبر او روح مانا قرآن پاک. روح مانا وحی لک سورت مومن پینزل لس کے برائش، اور روح مانا القرآن لک سور شورا باون نملش پگم کے برائش. ینزل الملائکتا بالروح، دا داوید توحید ذکر، دا اغا مسئلہ رجد دے پا انکار سر عذاب الہی راشی. او آیت کے وحی تا روح ہوئے، وجدار چی روح سر دا انسان زلتا بقا او تقویت ملائی گی. دغ شان توحید دا دین اسلام دا پارا پا منزل دا روح دے، لکسنگ چی بدن بلا روح سشے ندے، دغ شان دین اسلام بغیر دا توحید نا دین اسلام نشی کے دے، لکسنگ چی روح سر بقا دا بدن او دا جوارح رازی، دغشان توحید دا تمام اعمالو جرڑا او بنیاد دے. فرمائے ینزل الملائکت بالروح، رالیگی ملائک پر روح سرام، من امرہی دا وجہ دا حکم اقبلنا، علا من یشاو اغچاتا چو غواری، من عبادی دا اقبل بندگاننا، ان انذرو چیر ورکی پا بیان دے خبرے، انہو لا الہ الا انا فتقون، چھ شان دادے نشترے بلا جتروام، الا انا مگر زیم فتقونا پس زمانہ او یری گیم.